Ты ўжо не спяшаешся больш, дружа мой стурбаваны. Прыціх, як прапаў у бярозавым гэтым гайку. На цёплай траве залатым казяльцом гафтаванай скульконікі так і сігаюць табе на руку. Дзіцячая усмешка блукае на вуснах прывялых. Як жа даўно, як даўно я іх не цалавала. Так шмат гэтых конікаў тут, ажно ходзіць сто траўе. Кранаецца мятлік тваіх то пляча, то шчакі, і лётам шчаслівы нагадвае пра непапраўнасць. Мы не паляцім на агонь ужо, як матылькі. Забыўліва усмешка блукае на вуснах прывялых. Куды тая лёдкасць, куды тая жарсць змаявала? З-за рэчкі, з-за гаю, за лугам зялёным, за сонечным гаем, за рэчкай задумнай, за борам панурым, і наша захопленасць, і прысяганне, і рэўнасці роспачнай злыя віхуры. А ўсё ці далёка, а ўсё ці не ў сэрцы, што тахкае, тахкае струджана ў грудзях. Яшчэ раз, яшчэ раз, як блізка ля смерці, гуляючы ў жмуркі, паходжваюць людзі. А свет гэткі гожы і вабны наўкола, дашчэм ужаданы для кожнай істоты. Калі не руку, падавай мне хоць голас з-за рэчкі, з-за гаю, з-за нашай маркоты. Thank you. вбита.